600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O przestrzeganie zasad sanitarnych podczas przedświątecznych zakupów apeluje wiceminister zdrowia. Minionej doby granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowały przekroczyć 32 osoby, informuje o tym Straż Graniczna. Na Białorusi pożegnano Włodzimierza Paca, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas przedświątecznych zakupów. W Polsce potwierdzono już 2 przypadki nowego wariantu koronawirusa Omikron, który w innych krajach dość szybko się rozprzestrzenia. Często odwiedzamy w tej chwili sklepy, galerie, dlatego tam też tych osób niestety będzie dość dużo, więc powinniśmy jednak pamiętać o tym, aby przestrzegać tych podstawowych zasad, czyli zawsze zakładać maseczkę, starać się przestrzegać dystansu, dezynfekować ręce. To jest bardzo ważne, aby w tych dużych skupiskach ludzkich jednak przestrzegać tych podstawowych zasad. Minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 543 osoby. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowały przekroczyć 32 osoby. Do forsowania granicy doszło zeszłej nocy. Wydano 15 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremszy grupa migrantów forsowała granicę, przekazała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Dodała, że w stronę polskich funkcjonariuszy poleciały kamienie, a wszystko działo się pod nadzorem białoruskich służb. Te osoby przekroczyły linię granicy, zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. A rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, komentując ucieczkę polskiego żołnierza na Białoruś, napisał o nim na Twitterze, że na własne życzenie stał się zakładnikiem białoruskich służb. Jest to oczywiste, że dezerter z Polski będzie wykorzystywany po to, żeby uwiarygadniać i uzasadniać tezy białoruskiej propagandy. Ten człowiek musi kłamać, bo wie, że nie ma powrotu po tym, co zrobił do Polski. W sprawie dezercji polskiego żołnierza śledztwo wszczęła białostocka prokuratura. Za żołnierzem może zostać wystawiony list gończy. Paulina Kurek, Polskie Radio. Włodzimierz Pac, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji, został pochowany na cmentarzu w Samogródzie. Dziennikarz zmarł kilka dni temu w Mińsku. Włodzimierz Pac pracę w Polskim Radiu zaczął na początku lat 90. Był wybitnym znawcą tematyki białoruskiej i wnikliwym obserwatorem tamtejszego życia politycznego oraz społecznego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza w cerkwi świętych Piotra i Pawła w Samogródzie. Po nabożeństwie proboszcz Adrian Charytoniuk żegnał zmarłego dziennikarza. Był człowiekiem dobrym, widział, że to radość i doświadczył, że to trud. Do końca życia zapamiętam Włodzimierz Pac, Polskie Radio, tak pięknie, ciepło powiedziane. Po nabożeństwie ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski wręczył rodzinie zmarłego dziennikarza pośmiertnie nadany przez prezydenta Andrzeja Dudę Złoty Krzyż Zasługi. Za zasługi działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, za osiągnięcia w prasy dziennikarskiej. Włodzimierza Paca żegnali także koledzy z redakcji, m.in. Aleksander Buchholz. Zapamiętam go przede wszystkim jako człowieka z otwartym sercem, z wielką empatią do wszystkich. To jest fajna osoba, bo ona łączyła kulturę polską i kulturę białoruską. Włodzimierz Pac zmarł 10 grudnia, miał 54 lata. Samogród, Witold Banach, Polskie Radio. Mija 195 lat od powstania Gazety Polskiej. Z tej okazji w dawnym Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala. Gazeta Polska była ogólnopolskim dziennikiem wydawanym w latach 1826-1907. Tytuł w formule tygodnika reaktywowano w 1993 roku. Redakcja z okazji rocznicy przyznała laury imienia Maurycego Mochnackiego, jednego z twórców pisma. Nagrodzono prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego. Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojska Polskiego, a także byłą konsul generalną Węgier w Polsce Adrian Komedy. Ryszarda Kapuścińskiego, prezesa klubów Gazety Polskiej, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Totalizator Sportowy. W imieniu nagrodzonego prezesa PiS list odczytał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W tej pięknej nagrodzie widzę przede wszystkim szczególny wyraz wdzięczności dla wszystkich funkcjonariuszy i osób cywilnych, które w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie wniosły swój wkład w obronę naszej wschodniej granicy. Dają one wspaniałe świadectwo patriotyzmu i ofiarnej służby ojczyźnie. Za tę budzącą podziw postawę odpowiedzialności za naszą wspólnotę, za to, byśmy w naszym polskim domu mogli czuć się bezpiecznie, pragnę z głębi serca wszystkim Państwu podziękować. Laurami nagrodzono osoby i instytucje, których obecna działalność służy rozwojowi Polski, wzmacnia jej pozycję międzynarodową oraz bezpieczeństwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana w całym kraju możliwe opady deszczu lub mrzawki, na południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na zachodzie oraz nad morzem. W ciągu dnia wszędzie przelotne opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 5 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Potrójne pasmo. Przenoszenie. The Matrix is a system. Czerwona czy niebieska pastylka? Odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje otwarte. Zwłaszcza dziś, zwłaszcza we współczesności. Dobry wieczór Państwu, mówi Margański. Kłaniam się nisko. To już w tym tygodniu. Premiera czwartej części Matrixa zatytułowanej Zmartwychwstania. Zaliczam się do psychofanów tego filmu, zatem wyczekuję z wielkim zniecierpieniem i ciekawością. Emocje rosną zarówno po obejrzeniu kilku zwiastunów, ale też po wysłuchaniu jednego z remiksów, który znajdzie się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej do tego filmu. Tej nocy będę miał olbrzymią przyjemność przedstawić Państwu to nagranie, co też uruchomi pewien ciąg skojarzeń wędrujący w stronę muzyki filmowej i tych twórców muzyki elektronicznej, którzy coraz częściej zajmują się tworzeniem kompozycji na potrzeby filmów czy gier komputerowych, ale też spektakli teatralnych, bowiem posłuchamy również kilku nowych utworów Jacka Sienkiewicza, stworzonych właśnie na potrzeby takowego. Odpalimy też kolejny utwór zapowiadający nową płytę Svena Vata. Album ukaże się w przyszłym roku, czyli dwie dekady po wydaniu tego jak dotąd najmłodszego. Płyta Fire ujrzała światło dzienne w roku 2002. No i jak Państwo pewnie już zauważyli, kiedy pojawia się nowa muzyka uznanych i obecnych na scenie od wielu lat producentów, to dla porównania, to dla kontekstu przywołuje również te starsze utwory. Tak będzie i tym razem w programie trzecim. Sounds Control Your Mind i Sven Vat z płyty Fusion, wydanej w roku 1998. Myślę, że warto zachować w pamięci to nagranie dla porównania nowych utworów Niemca, które przedstawię Państwu za kilkadziesiąt minut. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim nowalijka i myślę, że świąteczny prezent, jakim uraczył swoich słuchaczy Pop Disco Machine. Postanowił zrobić właśnie fanom niespodziankę przed świętami i wydał Club Exotica, 14-ścieżkową podróż z rozszerzonymi miksami, klubowymi dubami i remiksami z udziałem wielu interesujących producentów. Wśród tych nagrań znalazł się utwór, który już rozsławił Purple Disco Machine, a myślę tutaj o kompozycji Body Funk. Oh. trójce filar współczesnego świata disco i funku, czyli Purple Disco Machine, gentleman, który dorastał w klubach Niemiec Wschodnich, gdzie rozkwitała jego pasja zarówno do house'u, jak i do disco. No i zgodnie z mantrą artysty, Club Exotica, czyli składanka kilkunastu kompozycji, którą właśnie przedstawił swojej publiczności, dostarcza wiele energii, pasji, no i chęci do dalszego tańca. To album poświęcony parkietom, na których niemiecki producent rozkwitł i które wkrótce przyłaszczył. To jego, jak mówi sam, oda do własnych korzeni i nawiązanie do najnowszej twórczości w jednym dużym pakiecie. A przed nami, drodzy Państwo, troszkę refleksji, bowiem chciałbym po raz wtóry przedstawić kompozycję Alp, kompozycję, która ukazała się na albumie Spektre, a później w wielu bardzo ciekawych, interesujących remiksach. Parawan jest autorem tej muzyki. Parawan, czyli tak właściwie Jean-Baptiste de Lubier, który po zrealizowaniu longplaya zaprosił do współpracy wielu uznanych producentów muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej, w tym Ricardo Villalobosa. No i tak pomyślałem, żeby zestawić oryginał z tym, co później wyszło pod pióra legendarnego producenta, jakim właśnie jest Ricardo Villalobos. Zatem przed nami w trójce Spektre i Alps. Thank you. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you. Tak, słyszy Alpy Ricardo Villalobos, a słyszy je dzięki kompozycji Parawan, czyli francuskiego producenta Jeana Baptista Delubie. Muzyka pochodzi z albumu Spectre, jest dosyć różniącym się od wcześniejszych produkcji tego francuskiego producenta, niemniej chciałbym zwrócić Państwa uwagę również na wideoklip, który można obejrzeć w sieci. Wideoklip przedstawiający śpiącego mężczyznę z podłączonymi elektrodami do głowy, no i rejestracją tego wszystkiego, co dzieje się w trakcie jego snu. To swoją drogą, mam wrażenie, signum temporis, że bardzo często wielu artystów odwołuje się do emocji, do umysłu, do tego wszystkiego, z czym psychicznie musimy się mierzyć w naszej rzeczywistości. Rzeczywistości, którą można odrzucić, biorąc czerwoną pastylkę i być może poznając prawdę, albo wręcz przeciwnie, można wziąć tę niebieską i obudzić się w łóżku i dalej tkwić w iluzji niepewności. Oczywiście odwołuje się do słynnej kultowej sceny z Matrixa, bowiem za kilkadziesiąt minut przed godziną drugą pojawi się jeden z remiksów, jaki ujrzał światło dzienne 17 grudnia i będzie znajdował się na całym soundtracku do czwartej części tego filmu. Z sali kinowej wędrujemy teraz na deski teatru, ponieważ przez kilka miesięcy na przełomie 2020 i 2021 roku nasz wspaniały polski producent, muzyk Jacek Sienkiewicz komponował i nagrywał muzykę do spektaklu Crash, wyreżyserowanego w studio, w Teatr Galerii, w Teatrze Studio przez Natalię Korczakowską na motywach powieści Crash Johna Ballarda. I ostatecznie w spektaklu użyta została jedynie niewielka część tych nagrań, a muzyka na płycie, która również w tej wersji kompaktowej właśnie się pojawia, dokumentuje oryginalny zamysł polegający na utworach, które zostały wykorzystane w spektaklu, jak i tych, które ostatecznie się w nim nie znalazły. Bardzo ciekawa to muzyka. Myślę, że wpisująca się w pewną tendencję kilku producentów muzyki elektronicznej, właśnie oderwania od stricte klubowego taktowania i napędzania niejako publiczności do wejścia w nieco inną przestrzeń, bardzo interesującą przestrzeń, jaką wymyślił sobie Jacek Sienkiewicz. We'll be right back.